super cenie. Już za złotówkę. Wiosenne szalone dni wyłącznie na orange.pl. Do 5 maja lub do wyczerpania zapasów. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 kwietnia, na zegarach 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Huk, petard, okrzyki, mocne słowa w Katowicach. Trwa manifestacja górników. Dialog się skończył! Ten dialog zniszczył Tusk! To już nie symboliczne gesty, a twarda praca. Takimi słowami prezydent żegnał pilotów, którzy rozpoczęli natowską misję na Litwie. Były kanclerz Niemiec w ogniu krytyki. Gerhard Schröder bawił się na swoich urodzinach w towarzystwie Władimira Putina. Manifestują w Katowicach i wysyłają petycje do premiera. Górnicy domagają się od rządu przygotowania nowej strategii dla polskiego górnictwa, która ich zdaniem jest w stanie agonalnym. Mówią też, że nie godzą się na import węgla oraz mówią nie unijnym przepisom ograniczającym jego wykorzystanie. W Katowicach w tej chwili protestuje około 10 tysięcy ludzi. Słychać wybuchy petard, trąbienie oraz wycie syren. Są także okrzyki "złodzieje". Zamykane kopalnie? Ile ludzi młodych pójdzie na bezrobocie za chwilę? Straci pracę. 5 kopalń do zamknięcia w kompanii. Rząd sobie nie zdaje sprawy, oni się dzisiaj bawią. Eurowybory są dla nich najważniejsze. Nie problemy z górnictwem. Do protestujących przemawiał przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Mówił, że rząd nie przejmuje się losem ludzi pracy. Nie łudźcie się, że wystarczy dzisiaj złożona petycja u pana wojewody, że wystarczy list do pana premiera Tuska. Tusk nie rozmawia ze związkami, nie rozmawia z pracownikami. Z nimi trzeba rozmawiać argumentami siły, bo dialog się skończył. Ten dialog zniszczył Tusk. Jeśli dzisiejsza manifestacja nie przyniesie rezultatów, to górnicy już zapowiadają, że 19 maja przyjadą na manifestację do Warszawy. Ten wyrok jest już prawomocny. Sąd apelacyjny w Białymstoku utrzymał karę 15 lat więzienia dla 17-latka oskarżonego o zabójstwo właściciela sklepu. Do tragedii doszło w czerwcu. 16-letni wówczas chłopak przyszedł tam z zamiarem kradzieży pieniędzy. Miał przy sobie nóż. W czasie szamotaniny dwukrotnie ugodził nożem sklepikarza. Ten mimo reanimacji zmarł. Mają stacjonować na Litwie i patrolować państwa bałtyckie. Polscy piloci wyruszyli na misję NATO. Misja z odpowiedzią na kryzys polityczno-militarny w relacjach rosyjsko-ukraińskich. Pilotów w Królewie Malborskim żegnał prezydent Bronisław Komorowski. Dzisiaj rozpoczynamy nie tylko symboliczne gesty, ale również twardą, odpowiedzialną pracę nad tym, aby Sojusz Północnoatlantycki mógł zawsze znajdować adekwatną odpowiedź na pojawiające się zagrożenia wokół naszych granic. W misji uczestniczą żołnierze polscy i francuscy, a sama misja potrwa do końca sierpnia. Nowa konstytucja Ukrainy powinna być gotowa za miesiąc, informuje premier Arsenij Jaceniuk. Jak mówi, prace nad tekstem ustawy zasadniczej jeszcze trwają, ale mają się zakończyć za 4 tygodnie. Szef rządu chce, by nowa konstytucja zdecentralizowała władzę. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Zdaniem Arsenija Jaceniuka Ukraina według nowej konstytucji będzie krajem unitarnym, w którym duże uprawnienia mają regiony. Powinno to uspokoić sytuację na wschodzie. Głównym celem zmian wprowadzonych do konstytucji jest nie walka o władzę, a podział władzy. Właśnie dlatego była rewolucja, bo władza była skoncentrowana w rękach jednego człowieka. Mają być zlikwidowane administracje obwodowe, a także rejonowe, których szefów naznaczał prezydent. Nie będzie miał on także wpływu na nominacje sędziowskie. Kandydatury ministrów obrony i spraw zagranicznych będzie proponował premier, a nie jak dotąd prezydent. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. I na koniec jeszcze o urodzinowej imprezie byłego kanclerza Niemiec. Gerhard Schröder świętował w Sankt Petersburgu w towarzystwie prezydenta Rosji Władimira Putina. Za wspólną zabawę i wspólne zdjęcia Schrödera krytykują teraz niemieckie media, a rząd w Berlinie dystansuje się od jego zachowania. Niemieckie media obiegły dziś zdjęcia byłego kanclerza serdecznie obejmującego się z Władimirem Putinem. Fotografię wykonano na wczorajszym urodzinowym przyjęciu Schrödera w Petersburgu. Anonimowy przedstawiciel gabinetu Angeli Merkel, cytowany przez agencję Reutera, daje do zrozumienia, że władze w Berlinie dystansują się od Schrödera. On nie reprezentuje niemieckiego rządu, powiedział urzędnik. W niemieckiej prasie nie brakuje krytycznych uwag pod adresem byłego kanclerza. To makabryczny widok, kiedy Schröder ściska się z Putinem, podczas gdy niemieccy obserwatorzy na Ukrainie są więzieni przez fanatycznych zwolenników Putina, pisze komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schröder ośmiesza niemiecką politykę zagraniczną, dodaje tygodnik Der Spiegel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Przelotne opady i burze dziś możliwe na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na południu Mazowsza. Poza tym będzie pogodnie. W Elblągu 16 stopni, w Toruniu 18, w Białymstoku, Koninie, Częstochowie i Radomiu 20 stopni, a w Pile, Wałbrzychu i Krośnie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przez najbliższe mniej więcej 50 minut żadnych zmartwień, tylko płytę. Jedna z tych płyt w ogóle dla Państwa. Proszę nasłuchiwać. Dziś program Utrzymy Miarę Gitary. Program zrealizuje Zofia Kruszewska. Piotr Kordaszewski zadba o to, aby historia naszego spotkania znalazła się na stronach internetowych i piotr.baron@polskieradio.pl przy mikrofonie. Ładne dźwięki dziś. Będziemy się nimi cieszyć dziś i 5 maja. which they innocently planted the giant hogweed throughout the land. Botanical precursors seeking revenge. Royal beasts to the forget. Soon they escape spread. Ale zagrało. The Return of Jan Hogwit z płyty wizytującej na nowo zespół Genesis Steve Hackett z udziałem bardzo, bardzo wielu gości. Wiem, że nie wszyscy, ale jest spora grupa słuchaczy, która już liczy godziny do 5 dnia maja, kiedy w Zabrzu spotkamy się ze Steve'em na koncercie. Już wiemy, że przedstawienie, nie tam żadne show, tylko przedstawienie będzie trwało 2,5 godziny, a spodziewam się, że z bisami, bo tak łatwo go pewnie nie wypuścimy. Być może nawet rozciągnie się to spotkanie na 3 godziny. I wydaje mi się, że oprócz tej pięknej muzyki, którą usłyszymy w Zabrzu, spotka nas jeszcze coś, w każdym razie przedstawicieli mojego pokolenia, mianowicie będzie to swoista podróż w czasie i emocje na widowni będą olbrzymie. I w pewnym momencie pojawi się na pewno to nagranie. Nie ma chyba takich słów, by opisać emocje, kiedy pojawiają się w radiu, w każdym razie ja nie znajduję słów, kiedy w radiu pojawiają się takie utwory jak ten. I pewnie zabrzmi także w Zabrzu. 2,5 godziny spotkania ze Steve'em Hackettem już niebawem, bo w majowy poniedziałek, 5 maja, spotykamy się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. No i tam, piękne listy państwo piszą. Mario napisał, tak, to będzie podróż w czasie, ale także różnica wieku publiczności będzie cudowna. Słucham ja i moje dzieci. Tuż przed audycją skończyłem słuchać płyty Darktown, a tu proszę jakby postscriptum w pana audycji. Życzę pięknych wrażeń na koncercie. Paweł z Krotoszyna, dziękuję panu bardzo. No a gdyby im się chciało i zagrali razem Hackett z Gabrielem, to nie musiałbym jechać na 2 koncerty Zabrze i Ostrawa w odstępie tygodnia. Jaka oszczędność, napisał pan Zbyszek z Bielska Białej. Życzę panu dobrych wrażeń na obydwu koncertach, no i pewnie w Zabrzu się zobaczymy. Jeszcze jeden list. Spróbuję państwu opowiedzieć o zdjęciu, dlatego że pani Elina była tak uprzejma, że po pierwsze podpisała listę obecności dzisiaj w 3 wymiarach gitary. Ponadto przesłała zdjęcia. Na jednym zdjęciu zapach bzu z mojego ogrodu, a na drugim foto naszego kawałka ściany w ogrodzie, stary mur i spray i proszę jaki efekt. I państwa bardzo proszę, by państwo uruchomili wyobraźnię i napisali, cóż też mogła pani Alina napisać na tym starym murze, a w zasadzie na kawałku ściany. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. No a teraz płyta, która dotarła do radia dziś rano, a być może wczoraj po południu. I to będzie płyta tajemnicza, bo bez zapowiedzi. Wrócimy do niej w czwartkowym spotkaniu w 3 wymiarach gitary, bo jak państwo być może już wiedzą, w czwartek mamy święto i spotykamy się od godziny 12 do godziny 14, 2 godziny spotkania z gitarami. Jeden z utworów na tej płycie zatytułowany One More for Rock'n'Roll.

Płyta tajemnicza, być może coś się Państwu kojarzy. Jeśli nie, to bardzo zapraszam do naszego spotkania w czwartek między 12 a 14. Płyta bardzo ciekawa, tyle na razie, być może ktoś z Państwa już wie, o jakim nowym wydawnictwie mówimy dziś podczas naszego spotkania. Jeszcze listy w sprawie Genesis, w sprawie tego albumu, A Trick of a Tale. To był album, który dostałem od Izabeli w 1978 roku na Gwiazdka w Londynie. A miałem wtedy 14 lat. Do dziś pamiętam każde słowo. Dziękuję za list, nie wiem, kto go napisał, ale takie właśnie wspomnienie i takie emocje, spodziewam się, będą nam towarzyszyć podczas spotkania ze Steve'em 5 maja w Zabrzu. Zaproszenia dla Państwa teraz na dwa koncerty. Pierwszy z nich 5 maja o 20 w klubie Palladium w Warszawie, a drugi z nich 6 maja 2014 roku w Chorzowie w Teatrze Rozrywki, tym razem o godzinie 19. Mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę w sprawie zaproszeń na koncert Marlene Peyrou zadzwonić do Piotra, 2 2 i 7 3. Zaproszenia czekają. 5 maja Warszawa, klub Palladium i 6 maja Chorzów, Teatr Rozrywki. W Teatrze Rozrywki godzinę wcześniej zaczynamy, o godzinie 19. Proszę odebrać swoje wejściówki na te koncerty. Zapewniam Państwa, że będzie pięknie. No a teraz obiecana płyta z wczoraj. Dzisiaj pierwsza z obiecanych płyt, w czwartek dwie obiecane kolejne. Gdyby ktoś z Państwa chciał przyjąć pod swój dach nową płytę zatytułowaną Going Home, jej autorem jest Kenny Wayne Shepherd, to proszę napisać imię, nazwisko i adres, byśmy mogli wysłać tę płytę do Państwa. 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. Co Państwo znajdą na tej płycie? Między innymi to nagranie. Dużo radości daje ta płyta. Gdyby ktoś z Państwa chciał, to proszę koniecznie napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335, koszt połączenia złotówka 23 grosze. Going Home, tak jest zatytułowany ten nowy krążek Kenny Wayne Shepherd dla Państwa. Dziś jeden egzemplarz, a w czwartek jeszcze dwa egzemplarze tej płyty. Tu mam problem, dlatego że list został wysłany z poczty Gienio, a podpisał się pan Adam. W związku z tym i do pana Gienia, i do pana Adama takie oto słowa, bo pan Adam i Gienio napisali, przecież to Piotr Cugowski. Nic nie powiem, zamykam buzię na kłódkę i w czwartek wszystko się okaże. Jedzie do radia, muszę państwu powiedzieć, że z niecierpliwością czekam, jedzie do radia jeden z zarejestrowanych koncertów Roniego Jamesa Dio i podobno jest kapitalny, ale wydaje mi się, że będziemy się cieszyć tym koncertem dopiero w przyszłym tygodniu, już w maju. No ale przecież mamy ciągle jeszcze płytę zatytułowaną This is Your Life, czyli w hołdzie dla Roniego, różni wykonawcy. Tego jeszcze nie słuchaliśmy. No proszę bardzo, jak się ładnie można bawić muzyką. The Mob Rules i w zasadzie wszystko jasne. Płyta w hołdzie dla Roniego. Aha, jeszcze jedna tylko, zaraz wracamy do tej płyty. Pan Andrzej z Wałbrzycha otrzymuje płytę Kenny Wayne Shepherd, Going Home. Płytę wyślemy pocztą. Życzę miłego słuchania. No a Państwa zapraszam w czwartek, bo będą jeszcze dwie płyty. A może jeszcze będzie jakaś niespodzianka, zobaczymy. Wracamy do tej płyty zatytułowanej This is Your Life. Moim ulubionym fragmentem, to nie jest oryginalne, jest ten fragment takiej mieszanki, którą zaproponowała Metallica, ale zaraz po tym utworze najchętniej sięgam do tego. Made of steel. Wszystkim nam się ładnie przypomniało. Catch the Rainbow. Między innymi Glenn Hughes, Scott Warren, Simon Wright. Na płycie This is Your Life hołdzie dla Roniego. A koncert jedzie do nas i będziemy się nim cieszyć w przyszłym tygodniu. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Co państwu przypominają te dźwięki? Well, I hear my train coming. Tears